Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa iyo, Popoy, at sa lahat ng nakatutok sa inyong programa. Itago mo na lamang ako sa pangalang Sylvia, 60 years old, at isang byuda na may dalawang anak. Isa rin akong tindera sa palengke. Sa totoo lang, ang pagtitinda ang aking naging libangan noong namatay ang aking butihing asawa noong nagdadalaga pa lamang ang panganay kong si Sarah at nasa elementarya naman ang bunso kong si Dennis. Ito rin ang bumuhay sa aming pamilya at dahil sa aking munting pwesto sa palengke ay napagpatapos ko sila ng pag-aaral at parehas ang mga anak ko na matagumpay na sa buhay sa ngayon. Popoy, akala ko noong nawala sa amin ang asawa kong si Rogelio, ay katapusan na rin ng mundo ko. Bata pa kasi ang mga anak ko noon at nag-uumpisa pa lamang kaming mangarap para sa aming mga anak. Nakakagulat din ang nangyari dahil hindi naman nagkasakit ng malubha ang asawa kong si Rogelio. Na-aksidente kasi siya habang nagmamaneho pauwi sa amin mula sa trabaho. Hirap na hirap akong tanggapin ang pangyayari dahil sa bigla ang pagkawala niya. Hindi ko rin alam kung papaanong babangon, Popoy. Matindi ang naging pagdadalamhati ko sa pagkamatay ni Rogelio na halos malimutan ko nang may mga anak akong umaasa sa akin. Nagising na lamang ako isang araw na determinadong lumaban sa buhay para sa mga anak ko. Dahil rin naging abala ako sa paggawa ng paraan para maitaguyod ko ang dalawang anak na naiwan sa akin, ay wala na akong ibang naging karelasyon pa kasunod ni Rogelio. Hindi ko na rin naman naisip na mag-asawa pang muli. Kasi mas inilaan ko na lamang ang lahat ng aking atensyon para sa dalawang pinakamamahal kong anak. Kailangan ko ring magdoble kayod at magsumikap para matugunan naman ang pagiging nanay at tatay sa kanilang dalawa. Popoy, masaya naman ako kahit na wala na akong naging katuwang sa buhay sa pagpapalaki sa kanila dahil lumaki naman silang mabubuting tao at matatalinong mga bata. Yun nga lang ay sapat na talaga sa akin. Pwedeng pang almusal, lo, merienda, pagkatapos magtanghalian. Kakanin! Homemade kakanin kayo dyan! Ay, anong oras na ba? Ay, pasado 10:00 na ng umaga. Tapos wala pa ako nabibenta. Ano ba naman to? Paano na lang ang kita ngayong araw? Ayan kasi, bakit kasi ako tinanghali ng gising? Ah, kakanin! Bili na kayo ng kakanin! Nay, may palitaw ho kayo? Ay, naku ma'am, bukas pa po ako makakapagtinda ng palitaw. Pero meron po tayong sapin-sapin dito, bibingka tsaka kutsinta. Kaso palitaw yung gusto ng asawa ko eh. Sige nay, balik po ako bukas ha. Bibili po ako sa inyo ng palitaw. Sige po ma'am, salamat po. Ay, sayang naman yun no. Unang benta ko na sana eh. Magkano na lang kaya kikitain ko ngayong araw? Ay naku! Bukas talaga aagahan ko na para hindi na ganito. Kakanin! Masarap na kakanin kayo dyan! Homemade na kakanin! Bili na mga suki! Ay, tamang-tama. Paniguradong magugustuhan to ni Mama. Nay, magkano po yung sapin-sapin nyo? 10 piso isang slice, iho. Magbaon dyan kaya ako nito sa opisina. Ay, nako sir. Tamang-tama itong mga kakanin ko. Pwedeng-pwedeng ipabaon sa opisina. Tapos almusal din ng mama ninyo. Oo nga po eh. Actually, paborito po kasi ng mama ko yung sapin-sapin. Tapos kanina ko pa siya hinahanapan dahil nangungulit siya sa akin kanina. Ganun po ba? Eh baka gusto rin ng mama ninyo ng iba pang kakanin tulad ng bibingka. Tapos may kutsinta rin ako rito. Pili lang po kayo dyan. Sige po. Sige na nga. Ito na lang muna yung babaunin ko ngayon. Anay, 2 nga pong slice ng sapin-sapin tapos 2 balot ng kutsinta. Ay, sige po. Sandali lang, ha? Eto po. Magkano po lahat? Bale, 60 po lahat, sir. Ay, ito pong bayad, Nay. Ay, nako, sir. Salamat, ha. Alam nyo kasi, kanina pa ako problemado. Wala pa po kasi akong benta, kaya masayang-masaya ako na nakabuenamano na ako. Eh, bilang pasasalamat, dinagdagan ko po ng nyug yung mga binili nyo. Ay, ganun po, Nay. Salamat po sa dagdag nyo. Ay, wala po yun. Salamat rin sa pagiging buenamanong customer ngayong araw. Nay, mukhang mahal na mahal nyo ang mama nyo, ah. Kasi bihira na nga sa mga kabataan ngayon ang namamalengke, lalo na sa mga lalaki. Eh, mahal na mahal ko po talaga ang mama ko kahit minsan po makulit. Pero paborito niya po kasi talaga yung sapin-sapin eh. Talagang nagpapahanap po siya kapag namamalengke ako. Karaniwan, wala akong makita kasi sa kabilang daan po ako usually na dumadaan pa uwi. Buti na lang naisipan kong dito dumaan. Meron po pala dito nagtitinda ng kakanin. Ganun po ba? Eh, dito lang po talaga ang pwesto ko, sir. Kaya kapag gusto ulit ni mama niyo ng mga kakanin, ha? Sana maalala niyo ang pwesto ko. Oo naman po, Nay. Para kay mama, iikutin ko dito para lang makabili ng paborito niyang sapin-sapin. Ay, ang swerte naman ng mama ninyo sa inyo. Ang sarap sa pakiramdam na may ganyang anak na mapagmahal sa ina. Ay, salamat naman po, Nay. Sige po, sir. Po, Carlo po, Nay. Ayun, Sir Carlo. Sige po, basta kung gusto niyo ng kakanin, ha? Alam niyo na kung saan niyo hahanapin ang mga paborito ng inyong ina. Sige po, Nay. Salamat. Mauna na po ako. Popoy, nakakaliw na bata itong si Carlo. Naalala ko ang bunso ko sa kanya. Halos magkasing edad kasi sila ni Dennis at parehas na malambing sa kanilang mga nanay. Nasabi ko ito dahil naging suki ko na si Carlo. Kasi paborito raw ng kanyang ina ang mga kakaning ipinibenta ko at gusto rin ito ang pagkakaluto ko. Araw-araw nang bumibili si Carlo ng mga paninda ko, Popoy. Hindi lang para sa kanyang nanay, pero madalas rin ay nagbabaon siya sa pagpasok niya sa opisina. Dahil dito ay mas nakilala ko pa ang aking suki sa aming mga kumustahan habang bumibili siya sa akin kada umaga. Nalaman ko kung ano ang kwento ng pamilya nila paunti-unti, ang tungkol sa kanyang trabaho at mga pangarap din sa buhay. Magaang kausap si Carlo. At dahil dito, naituring ko na rin na parang anak ko siya. Kakanin! Masarap na kakanin! Bili-bili na ang mga suki! Nay, may palitaw po ba kayo ngayong araw? Ay, ma'am! Kayo po yung naghahanap noong nakaraan ng palitaw, di ba? Opo. Ay, eh tamang-tama po. Nagluto talaga ako ng palitaw para itinda ngayon dahil may okasyon. Eh baka sakaling may mga bumili. Mukhang mabenta po ngayong araw, Nay. Marami na po kayong paubos na. Oo nga po eh. Sana parating ganito para makakauwi ng maaga. Ay, isa order po ba sa inyo? Gawin nyo na pong dalawa, Nay, tapos kunin ko na po yung kalahati ng bibingka. Ay, naku ma'am, maraming salamat po. Pa-Mother's Day ko na po sa inyo, tsaka handa na rin po namin sa bahay. Ay, Nay, Happy Mother's Day po pala. Mother's Day na Mother's Day, nandito po kayo at nagtatrabaho. Ay, ganun po talaga, para sa pamilya. Pero mag-half day lang po ko ngayon dahil sabi ng mga anak ko, aalis daw kami. Naku, Nay, enjoy po. Dapat nagpapahinga lang po kayo kapag ganitong mga okasyon dahil po para sa mga katulad nyo to. Ay, eh ayos lang, ganun po talaga. Libangan ko na rin ang pagtitinda. Ay, ito na nga po pala mga binili ninyo. Salamat po, balik po ako ulit. Ay, mukhang mapapaaga ako ng uwi ngayon ah. Salamat sa Diyos at makakapagpahinga rin ng mahaba-haba. Nanay Sylvia! Ay, Diyos mi, Santisima! Happy Mother's Day po! Eh Carlo, ikaw pala yan! Ay, nagulat ko po pala kayo, pasensya na po. Ayos lang. Ay, ito na pala yung isang box ng sapin-sapin na order nyo para sa mama nyo. Oh. Ay, ang swerte naman ng mama nyo sa inyo talaga. Oh. May pabula-bulaklak ka pa sa kanya ngayong Mother's Day. Ah, opo, meron rin siya nito. Ay, hindi pa yan yung para sa kanya? Para yan sa asawa mo, no? Ay, kaso sabi mo binata ka pa. Ah, para sa ate mo. Hindi po. Ang totoo niyan, para sa inyo po talaga to. Ha? Para sa akin? Bakit? Bilang pasasalamat po kasi para ko na rin kayong nanay dito. Tsaka ang sipag niyo po eh. Ay naku! Ay, nakakahiya naman tanggapin yan, Carlo. Ay, sige na po. Minsan lang naman ang Mother's Day. Sige na po, Nay. Ay, kahit na. Nakakahiya naman at saka gumastos ka pa para sa akin. Dapat sa mama mo na lang. Okay lang po. Ngayon lang naman eh. Sige na po, Nay. Tanggapin niya na. Sige na. Sayang to. Ay, sige na nga. Ay, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Wala po yun oh. Marami rin naman po kayong ituro sa akin sa mga pagkikwentuhan natin. Kaya bilang pasasalamat na rin ito. Osa, salamat Carlo. You're welcome po. Sige po, muna na po ako ha. Alis na po kami ni Mama eh. Happy Mother's Day po ulit. Sana ma-enjoy niyo po itong araw na ito. Sige, salamat din ha. Happy Mother's Day din sa mama mo. Sara? Sara, anak? Dito na ako. Mano po, Ma? Bakit may uwi kang cake tapos may bulaklak pa? Bumili ka pa, Ma? Bumili na niyan ngayon si Dennis, kaya nga po wala na siya dito ngayon eh. Ay, hindi. Galing to sa isang suki. Ayoko nga sanang tanggapin at nakakahiya eh. Pero nagpumilit. Galing sa suki? Aba, ang thoughtful naman ng suki na yan. Oo, mabait yung suki ko na yon, pero hindi ko naman akalain na ganito kabait. Ay, sus. Baka naman gusto ka nun, Nay. Ay, Diyos ko, ginamit pa ang okasyon na to para gumawa ng kung ano. Hala, grabe ka namang mag-isip, anak. Mabait lang talaga yung si Carlo. Carlo? Lalaki yung nagbigay? Ano ka bang bata ka? Mas matanda ka pa dun sa suki kong yon, ano ba? Huwag mo nga bigyan ng mali siya, talaga mabait lang yung bata. Mabait siya sa mga matatanda na tulad ko dahil mahal na mahal niya ang nanay niya. Sige, Nay. Sabi niyo eh. Pero mabuti na rin yung nag-iingat. Popoy, sobrang nagtaka ako sa ginawa ni Carlo. At hindi ko rin naman masisisi ang anak kong si Sara sa naging reaksyon niya. Pero ayoko namang gawan rin ng mali siya ang pagbibigay sa akin ng regalo ni Carlo para sa Mother's Day. Sa saglit na pagkakakilala ko sa batang yun, masasabi ko po Popoy na mukhang natural na malambing talaga siya at maalalahanin, lalo na nga sa mga katulad ko na meron ng edad. Pero hindi ko pa rin maitatanggi ang labis na pagkagulat at pagtataka dahil sino ba naman ako sa buhay niya para gawin niya iyon, hindi ba? Nakilala lang naman niya ako sa palengke dahil bumibili siya sa akin. Ni hindi niya ako tiyahin o kamag-anak man lang para gawan niya ng bagay na yun. Ayos naman na sana ang nangyari ang kaso pagkatapos ng okasyong yun ng Mother's Day. Mga isang linggong hindi ko nakita si Carlo. At mas lalo na nga akong nagtaka. At syempre, nag-alala na rin kahit papaano. Dahil sa ilang buwan naming pagkakakilala, simula nung unang bilis sa akin ni Carlo, ay hindi pa ito nagmintis ng araw. Napaisip tuloy ako kung may nangyari nga ba sa kanya o sa kanyang ina, kaya walang Carlo na nagpaparamdam ng isang buong linggo. Pero ayoko rin namang isipin masyado kasi baka naman naging abala lang din siya sa kanyang trabaho. Hindi ko rin naman siya makumusta dahil hindi ko alam ang numero niya para ma-text ko man lang, kaya pilit kong inalis ang pag-aalala sa isipan ko. Hanggang sa isang araw. Masarap na kakanin, pang-almusal o merienda! Bili na kayo dyan! Pang-ilang araw na bang hindi bumibili sa akin dito si Carlo? Teka, bakit ko ba binibilang? Pero, baka may nangyari ng masama dun sa batang yun kaya hindi na bumabalik dito. Sana mali ako. Good morning, ma'am, sir! Bili na po kayo ng kakanin namin! Homemade po mga ito. May bibingka tayo, sapin-sapin, iba pa. Pabili nga pong dalawang slice ng sapin-sapin tsaka dalawang slice ng bibingka. Oh, Carlo, kumusta? Ngayon ka lang nakabalik ka. Nagkalala ako sa'yo. Talaga ba? Okay lang naman po ako. Naging busy lang. Ah, ganun ba? Eh, buti naman. Akala ko kasi kung ano nang nangyari sa'yo at isang linggo ka rin bago nakabalik sa pagbili sa mga tinitinda ko. Akala ko tuloy nagsawa ng mama mo sa sapin-sapin ko. Oh, ito yung sapin-sapin tsaka dalawang slice ng bibingka. Ito po bayad. Ah. Sige po, muna na ako. Ano kayang meron sa batang yun ngayon? Hindi na siya tulad ng dati. Ay, baka may pinagdadaanan lang. Ay, mukhang hindi na naman bibili dito si Carlo, ah. Ay, Diyos ko, kung bata ka. Nagulat mo na naman ako, parang kahapon lang. Sorry. Ah, yung dati pa rin ba ang order mo? Opo. Oh, sige, saglit lang ha. Oh, eto. Salamat. Ay, Carlo. Hmm? Ayos ka lang ba talaga? Alam kong may mali kasi kahapon, bigla ka nalang umalis. Tapos ang seryoso mo pa. Akala ko naman pagbalik mo ngayon magiging okay ka na. Alam mo naman ako may problema ka, pwede mong sabihin sa akin, di ba? Bukod sa pagiging suki, tinuring na rin kitang anak. Tama po kayo. May bumabagaba nga po sa akin. Ano ba yun? Eh, kung gusto mong pag-usapan, nandito lang naman ako, makikinig naman ako. Sa totoo lang, ilang beses na akong kinukulit ng nanay kong pumunta dito para bumili, pero tumatanggi ako kasi may kailangan akong klaruhin sa sarili ko. Klaruhin? Ano naman yun? May problema ba sa mga tinitinda ko? Hindi. May dapat lang akong klaruhin sa sarili ko. Kung tama ba ang nararamdaman ko. Ha? Pasensya ka na ha. Alam mo naman, matanda na ako, kaya hindi ko naiintindihan agad minsan yung mga gustong ipahiwatig ng mga kabataang tulad mo. Ang totoo niyan, naaalala niyo ba yung binigyan ko kayo ng mga regalo ng Mother's Day? Oo naman, no. Hindi ko yun malilimutan. O, anong meron doon? Doon ako unang napaisip kung bakit ako balik ng balik dito sa pwesto mo. Totoong mahilig si Mama sa mga kakanin, lalo na sa sapin-sapin. Pero, hindi naman niya ako inuutusan araw-araw. Bilhan talaga siya. Pasensya ka na, Carlo, ha? Hindi ko nasusundan yung mga sinasabi mo. Ang totoo po niyan, gusto ko kasi kayong nakikita at nakakausap parati. Ako rin naman. Kasi masaya akong naririnig ang mga kwento mo. Tulad ng sinabi ko kanina, parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Actually, iba po ang tinutukoy ko. Ibang tuwa ang nararamdaman ko eh. Ha? Paanong ibang tuwa? Hindi ko rin talaga maintindihan. Akala ko parang nanay o lola lang ang turing ko sa inyo, pero kaya ako pabalik-balik dito. Kasi nagugustuhan ko yung mga kinikwento nyo. Kasi mahilig talaga akong kumausap ng mga matatanda. Pero pagdating sa inyo, iba na eh. Parang tuwing gumigising ako sa umaga, ang pagdaan sa iyo ang inaabangan ko. Doon ko na narealize na nagkakagusto na pala ako sa iyo. Ano? Ang hirap paniwalaan, di ba? Mataas po ang respeto ko sa inyo. Kaya mas lalo ko nararamdaman yung feeling na yon. Sinubukan kong dumistansya kasi naiisip ko, baka nasanay lang ako sa presensya nyo. Pero hindi. Sa araw-araw na hindi ako dumadaan dito, tumitindi pa lalo ang nararamdaman ko para sa inyo. Carlo, itigilan mo na nga yung pagbibiro ng ganito sa akin. Hindi magandang biro to, iho ha. Ay, sana nga biro lang ang lahat, pero hindi. Sabi ko sa sarili ko parang mali. Kasi kung tutuusin, parang nanay na kita eh. Tapos, narealize ko nung mga panahon na pinag-iisipan ko ang lahat ng to. Pagdating sa pag-ibig, wala naman sa edad o estado ng buhay, di ba? Nahulog na talaga ako sa iyo, Sylvia. Gusto nga rin sana kitang ligawan eh. Ano bang gusto mong mangyari? Eh pwede ba? Tigil-tigilan mo na nga tong mga ginagawa mo. Kung gusto mong may mapagtripan, wag mo na akong idamay. Pero seryoso ako. May nararamdaman ako para sa'yo at kung papayagan mo ko, gusto kitang ligawan. Di ba ikaw na rin ang nagsabi na parang nanay mo na ako? Dapat naman ganun ang tingin at ituring mo sa akin. Hanggang dun lang. Kasi mali ito. Pero ito ang totoo. Eh, Carlo, tama na. Hindi ko na nagugustuhan ang ginagawa mo, ha? Medyo nababastos na ako sa mga kalokohan na sinasabi mo. Kung maaari, umalis ka na lang muna. Bumalik ka at mag-usap na lang tayo kapag maayos ka na ulit kausap. Popoy, masyado akong ginulat ni Carlo sa kanyang mga sinabi sa akin. Oo, aaminin ko na namiss ko siya noong hindi siya nagparamdam dahil nasanay na ako sa mga pangungulit at sa mga kwento niya. Pati na rin ang presensya niya sa araw-araw. Pero hindi ko naman nakalain na ganito pala ang dahilan niya. Hindi ko rin nga alam kung ano ba ang dapat kong paniwalaan sa mga sinabi niya. At kung seryoso ba siya sa mga yun. Kasi nakakatawa namang isipin, hindi ba, Popoy? Isang binatang-binatang lalaki magkakagusto sa isang tulad ko na may edad na. Kulubot na ang mga balat ko. At pasadong-pasado na ako bilang lola ni Carlo. Kaya hindi ko rin nagustuhan ang mga pinagsasabi niya sa akin. Pakiramdam ko rin kasi ay niloloko niya lamang ako. Napaisip ako sa mga sinabi sa akin yun ni Carlo. Hindi naman porket na sabi kong namiss ko siya ay gusto ko na siya, hindi ba? Wala naman sigurong mali siya yun, Popoy. Hindi rin naman dapat magkaroon ng mali siya kasi mali. Mali ang magkaroon ng mali siya doon. Isa pa, alam kong magagalit ang mga anak ko, lalo na nga si Sarah, kapag nalaman nila ito. Hashtag Dear M.O.R. Pagitan. Popoy, akala ko noong naiparamdam ko na kay Carlo na dismayado ako sa huling naging usapan namin ay matitigil na siya sa pagpupumilit niya tungkol doon. Pero nagkamali ako. Mas lalo siyang naging masigasig. Hindi niya ako tinantanan at kahit na tumututol na ako ay nagsimula na itong manligaw sa akin. Sa totoo lang, Popoy, ay nahihiya at naiilang talaga ako sa mga ginagawa ni Carlo dahil sa naging tampulan na ako ng chismis sa palengke. Hindi na rin nahiya ang mga kapwa ko tindera na iparinig sa akin ang mga bulong-bulungan nila at mga usapan tungkol sa aming dalawa ni Carlo. Ang mga naging kaibigan ko sa palengke, ayun, sumali na rin sa pagchichismis sa akin ng dahil sa sitwasyon namin ni Carlo. Noong nalaman niya ang tungkol dito ay talagang ipinagtatanggol niya ako, Popoy. Hindi siya napagod kahit na kung ano-ano na rin ang nasabi sa kanya ng mga ito pabalik at masasakit talaga ang ibang mga salitang naririnig namin mula sa mga tao sa paligid namin. Tiniis ni Carlo ang lahat ng mga ito para lang maipagtanggol niya ako. Dahil dito ay naramdaman ko nga, Popoy, na totoo nga ang nararamdaman ni Carlo at inamin sa akin. Bukod sa mga panunuyo at pagtulong-tulong niya sa akin, ay hindi niya rin nakakalimutan na laging sabihin ang nararamdaman niya. Aaminin ko, Popoy, nauhulog na rin ang loob ko kay Carlo. Pero hindi ko pa maamin sa kanya noong una dahil sa takot na meron nga o dahil sa natatakot nga ako. Natatakot ako na mali ito, pero sabi nga ni Carlo ay wala namang masama kung magmahal at ang pag-iibigan namin ay totoo para sa isa't isa. Natatakot rin ako kung sakasakaling pumayag ako na maging kasintahan si Carlo. Alam nila na nililigawan ako nito at alam kong tutol sila kahit wala silang sabihin sa akin. Pero mas malakas nga yata talaga ang puwersa ng pag-ibig kaysa sa mga takot ko, Popoy. Dahil mas lalo ko nang minahal si Carlo. At hindi nagtagal ay pumayag na rin ako na maging girlfriend niya. Nagpakatatag ako para harapin ang mga takot ko at piliin ko naman ang sarili kong kaligayahan. Ay, matanda na talaga ako. Hindi na ako nakakatagal sa matagal na pag-iikot sa mall. Napagod ako kanina sa lakad namin ni Carlo ah. Makaupo nga muna dito sa sofa namin na makapagpahinga. Ay. Oma, andyan na ho pala kayo. Ah, oo anak. Medyo kakarating ko lang din. San ka na naman ho ba galing? Ay, namasyal lang kasama si Carlo. Hay nako, talagang lumalabas pa ho kayo nung Carlo na yun ha? Ay, paminsan-minsan. Siyempre, nasa isang relasyon naman kami kaya ayos lang siguro na lumabas-labas kami. Ganun naman ang gawain ng mga magkakarelasyon, di ba? Sige ho, sabi niyo eh. Akala ko ba ayos lang sa inyong relasyon namin ni Carlo? Ayos lang naman kasi mukhang masaya naman ho kayo. Pero sa tono ng boses mo... Ma! Hindi niyo ho ba nararamdaman kung paano kami nahihirapan dahil sa desisyon ninyo? Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ho ba kayo nahihiya sa edad ninyong yan na pumapatol kayo sa bata? Partida ha, papasang anak o kahit apo nyo, yung Carlo na yan. Eh bakit naman ako mahihiya? May tinatapakan ba akong tao? May inaagrabyado ba ako? Nang agaw ba ako ng asawa? Hindi naman, di ba? Hindi nga. Pero man naman. Mas matatanggap ko pa kung ang boyfriend mo ay kaedad mo rin. Pero Diyos ko naman, 27 years old lang si Carlo. Papasangayang kuya ng panganay ko eh. Ano bang problema kung nagmahal ako ng mas bata sa akin? Sa edad mo ba masusukat ang pagmamahal? Hindi ba pwedeng masaya ako sa kanya kahit na magkalayo ang edad namin? Kasalanan na ba para sa aming mga matatanda magmahal pa ulit ngayon? Hindi naman ho kasi yun yung point ko. Ang akin lang, hindi ba kayo napapagod sa chismis na pumapalibot ngayon sa buhay ninyo dahil dyan sa Carlo na yan? Tignan nyo, pati tayo naaapektuhan na. Naaapektuhan lang naman tayo dahil dyan sa malisyosa at negatibo mong pag-iisip. Sara, mahal ako ni Carlo. Alam ko yun. Hindi lang dahil sa sinasabi niya sa akin parati, pero pinaparamdam niya sa akin. At dahil doon, napapasaya niya ako. Ngayon lang ako sumaya ulit. Sobra na ba kung hihingin kong maging masaya ako na ako naman ngayon? Gaano ho kayo kasigurado na mahal nga kayo ng Carlo na yan, ha? Ma, bata pa yan. Sa edad niya, pwede pa yung maghanap ng babaeng mas bata na kasing edad niya. Ayoko lang namang masaktan kayo dyan. Alam ko kung ano itong pinasok ko sa buhay ko ngayon. Mahirap, komplikado, pero masaya ako dito. Ito yung klase ng pagmamahal na binibigyan ako ng pag-asa sa araw-araw. Ma, hindi ho ba kayo nasasaktan sa mga bulong-bulungan kapag nakikita kayo ng mga tao na magkasama at magkahawak ang kamay? Hindi ho ba kayo naaapektuhan na naririnig ninyo yung mga chismis ng kapitbahay? Kasi ako nahihirapan at nasasaktan para sa inyo. Bakit ko sila pakikialaman at iintindihin? Buhay ko to. Kasiyahan ko to. Wala na ba akong karapatang sumaya ngayon? Bahala sila dyan kung anong gusto nilang isipin. Basta kami ni Carlo, wala kaming sinasaktan at nagmamahalan lang kami. Oh, ano nangyayari dito? Ma, atay, sa labas pa lang dinig na dinig na yung boses nyo. Ay, Dennis, ito kasing si Mama. Ayaw akong pakinggan tukol dyan sa Carlo na yan. Ate, ano na naman bang issue mo dyan? Eh kasi nachichismis na naman siya, panigurado dahil maraming nakakakita sa kanila nung Carlo na yon dahil labas sila ng labas. Ma, naiintindihan ko naman yung concern ni ate kasi syempre nanay ka namin. At mahal na mahal ka namin kaya natural lang na mag-alala kami, pagtanggol ka namin. Sana naman huwag niyo po masamain kung nagbibigay kami ng paalala. Ay, yun na nga yung gusto kong sabihin. Pero ma, ako, bilang anak nyo, masaya ako nakikita kayo masaya. Alam ko pong si Carlo yung nagpapasaya sa inyo ngayon at nakikita ko rin naman na alagaan niya kayo at mahal na mahal ka rin ni Carlo. Salamat, anak. Alam niyo, ma, marami nang nanguhusga sa inyo dahil sa desisyon niyong yan. Ayoko na pong dumagdag pa sa mga taong yun kaya pinipili kong intindihin at suportahan kayo. At syempre, gusto kong mapagtanggol kayo parati sa mga chismis at saka sa mga negative na sinasabi ng ibang tao. Ang akin lang naman po, alamin niyo pa rin yung balanse ng mga bagay-bagay. Huwag magpadalo-dalo sa lahat. Syempre, higit sa lahat, subukan niyo pong huwag magpa-apekto sa mga kung anumang maririnig niyo. Denny, salamat ha. Salamat sa pag-intindi mo sa akin. Ang mahalaga po sa akin, masaya ka. Kapag yung Carlo na yan, pinaiyak ka o sinaktan ka, naku, di talaga ako magdadalawang isip na gumante para sa'yo. Naiintindihan ko, anak. At ikaw naman, ate. Alam kong hindi ka sangayon, pero please lang naman. Huwag mo nang dagdagan pa yung mga taong nanguhusga kay Mama. Ano? Hindi ko hinuhusgan si Mama? Sus naman, no. Huwag ka na magkaila. Kilala kita, no. Alam ko nasa isip mo. Inis na inis ka sa ginawang desisyon nito ni Mama. Pero ang kailangan niya ngayon, ate, pag-intindi natin. Hayaan natin maging masaya si Mama. Eh, hindi man natin lubusang magugustuhan si Carlo para sa kanya. Matuto na lang siguro tayong umintindi at respeto sa mga desisyon niya sa buhay. Popoy, masaya ako sa piling ni Carlo. Sobrang saya. Ngayon ko lang nga naranasan na maging masaya ulit ng ganito. Ang kaso, kahit pala gaano akong kasaya, ay may mga tao rin pala sa paligid ko na nasasaktan ng dahil sa desisyon ko. Ang mga anak ko, lalo na nga si Sarah. Kaya ko namang tiisin ang lahat ng chismis at pang-iinsulto ng ibang tao. Pero kapag ka sarili mong anak na pala, ang masasakit na salita ay parang sinasaksak ako ng sobra sa sakit kapag ka sa kanya nang gagaling. Naiintindihan ko naman na ang pinanggagalingan ng panganay kong si Sarah, pero bakit parang ayaw niya akong maging masaya? Nagpapasalamat ako dahil kahit papaano ay may kakampi ako sa bunso kong si Dennis. Alam kong medyo nahirapan rin ang bunso kong intindihin kami ni Carlo noong una, pero noong nakita niyang masaya ako kapiling si Carlo, ay hinayaan niya ako at tinanggap na rin niya si Carlo para sa akin. Pinagtatanggol niya rin ako sa ate niya. Nagpapasalamat ako para doon, pero hindi ko rin gusto na nagkakaroon sila ng hitwa ang magkapatid nang dahil lamang sa sitwasyon na pinili ko. Para naman sa nanay ni Carlo, syempre nahirapan rin siyang tanggapin ang kung anong meron kami ng anak niya. Una ay mas matanda pa ako ng kaunti sa nanay ni Carlo. Papasa akong ate nito. Pangalawa, nag-iisang anak rin kasi itong si Carlo. Kaya naiintindihan ko siya. Pero hindi kalaunan ay nagkaroon rin kami ng pagkakaunawaan at hindi na siya tumutol pa. Dahil nakikita naman daw niya na masayang-masaya ang kanyang anak sa piling ko. Popoy, kahit na may mga pagtutol at pag-aalinlangan sa aming relasyon, ay mas pinili ko pa ring manatili at magpatuloy. Ipinaglaban ko si Carlo dahil mahal ko talaga siya. At sa kanya lamang ulit ako nakaranas ng ganitong klase ng kaligayahan. Parang kanina ka pa hindi kumikipo dyan ah. Ayos ka lang ba? Pagod ka na ba sa paglalakad natin? Sa totoo lang, oo. Ah, sige, magpahinga na muna tayo dun sa bench dun. Tubig, gusto mo? Oo, sige. Salamat, mahal. Malapit na pala tayong mag-isang taon, ano? Oo nga, ano? Ang bilis talaga ng panahon. Saan ba tayo pwedeng mag-celebrate ng anniversary? Mag-out of town kaya tayo, mahal. Kailangan pa ba nun? Aba, syempre naman. First anniversary natin yun eh. Ay, eh, pwede naman tayo dun sa simple lang eh. Pero anniversary yun, mahal. Hindi naman ako papayag na simple lang. Pero hindi naman ako mahilig sa mga ingranding bagay. Matanda na ako. Hindi na ako pwedeng umastang teenager sa mga bagay na ganyan. May problema ba tayo? May mga bagay lang ako na napagtanto nitong nakaraan. Tulad ng? Tulad ng realidad natin. Ang komplikado kasi. Ha? Paano komplikado? Mahal mo ako, mahal din kita. At masaya naman tayo. Oo nga, masaya naman tayo at parehasang nararamdaman para sa isa't isa. Pero paano naman yung nararamdaman ng ibang tao? Ano, ito na naman ba tayo? Diba sabi ko sa'yo, hayaan lang natin sila, diba? Dapat hindi natin sila isipin dahil wala naman sila sa relasyon na to. Sabihin mo nga sa akin, Carlo. Diba ang mama mo tutol din sa relasyon na to? Noong una, oo. O, diba? Pero nung una lang yon, okay? Ipiniliwanag ko sa kanya ng mabuti at sinabi ko sa kanya na mahal kita at napapasaya mo ako. Kaya eventually, tinanggap ka na rin niya. Pero hindi ibig sabihin nun. Tanggap na niya kung ano ang meron tayo. Parang sa mga anak ko. Pinaglalaban kita, lalo na kay Sarah. Pero alam ko na sa kaloob-looban nila, nasasaktan sila habang nagiging masaya tayo. So anong gusto mong sabihin? Baka mas mabuti pang itigil na natin ito. Ano? Pagkatapos ng mga pinagdaanan natin, ganun-ganun na lang? Gusto mo nang itapon lahat? Hindi naman sa ganun. Pinag-isipan ko rin naman to ng mabuti. Pero yun ang gusto mong ipahiwatig, di ba? Kasi itong makabubuti sa atin, lalo na sa'yo. Paano mas makakabuti sa akin to kung hinihiling mo sa akin, hiwala yan? Isipin mo nga to, Carlo. Ang layo ng agwat ng edad natin. Ako, senior na. Ikaw, tinataguyod mo pa ang mga pangarap mo at ang sarili mo. Gusto mo ba talaga na habang ginagawa mo yon, nag-aalaga ka ng tulad kong matanda? Kasiyahan ko na alagaan ka kasi mahal kita. Nando na tayo. Pero isipin mo pa ulit, dahil matanda na ako, kahit hindi man natin pag-usapan, kahit ayaw man nating isipin, nandun ang katotohanan na mauuna ako sa'yong umalis sa mundo ko. Huwag mo nga sabihin yan. Pero yun naman ang totoo, di ba? Alam mo yan sa sarili mo, kahit hindi mo aminin. Pero hindi sapat na dahilan yun para bitawan ko lang ng basta-basta ang relasyon na to. Masaya ako sa'yo, Sylvia. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong saya. Kaya kahit anong sabihin nila, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Simula nung tinanggap ko sa sarili ko ang nararamdaman ko para sa'yo, naging handa ako sa mga realidad na sinasabi mo, sa mga magiging reaksyon ng ibang tao. Tinatanggap ko ang mga yun kasi ganun kita kamahal. Ayoko lang naman na habang tumatagal lang kung anumang meron tayo, masasaktan at masasaktan ka lang. Huwag mo nang isipin yun. Kasi ang mahalaga sa akin, ikaw ang hindi masaktan, okay? Kaya kitang protektahan sa ibang tao kahit ano pang sabihin nila. Basta huwag mo lang akong iiwan. Salamat sa klase ng pagmamahal na meron ka para sa akin. Kung kaya mo kong patuloy na mahalin ng ganito, siguro nga dapat manatili ako sa relasyon natin. Ay, ikaw talaga panira ka ng surprise eh. Ano? Anong sorpresa yan? Hoy, anong ginagawa mo dyan, Carlo? Tumayo ka nga dyan! Sylvia, alam kong may mga naiisip ka sa relasyon natin, pero sana hindi ko naiparamdam sa'yo na kahit kailan hindi ako seryoso dahil seryoso ako sa'yo. Sa sobrang seryoso ko sa relasyon na to, ito ako ngayon, nasa harapan mo. Hinihingi ang kamay mo para sa kasal. Sylvia, will you marry me? Seryoso ka ba? Oo, ganyan kita kamahal. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Hayaan mo sila magbulungan at tumingin sa atin. Ang mahalaga, sa'yo ako nakafocus. Nakikita akong future ko nakasama ka sa araw-araw. At araw-araw ay paglalaban kita. Kaya handa rin ako na pakasalan ka kung papayag ka. Oo. Sige, Carlo. Magpapakasal ako sa'yo. Talaga ba? Yes! Yes! Popoy, alam kong seryoso talaga sa akin si Carlo, pero hindi ko naman naisip na ganito kabilis ang mga magiging pangyayari. Mag-iisang taon na pa lang, o mag-iisang taon pa lamang kasi kaming magkasama, pero niyaya niya na akong magpakasal. Sa totoo lang, kahit tinanggap ko ang alok niyang pagpapakasal, at kahit masayang-masaya ako rito, ay may takot talaga sa loob-loob ko. Pakiramdam ko, Popoy, ay masyado kaming naging mabilis at nag-aalala rin ako para kay Carlo na baka masaktan siya. At ayoko naman siyang ilagay sa sitwasyon na ganoon. Pero ipinaliwanag sa aking mabuti ni Carlo na talagang handa na siyang pakasalan ako at seryoso talaga siyang nagmamahal sa akin. Sa loob ng halos isang buong taon ay maraming mga bagong karanasan ang ipinaranas sa akin ni Carlo. Ginawa niya ang lahat para paligayahin ako. Nandito yung marami kaming nagagawa ng magkasama. Dinala niya rin ako sa mga lugar na akala ko ay sa panaginip ko na lamang mapupuntahan. At ang mga ito ay hindi ko rin talaga nagagawa pa noon. Busy si Carlo sa kanyang trabaho pero hindi niya ipinaparamdam sa akin na wala siyang oras na nakalaan para sa aming dalawa. At madalas na kapag day off niya, ay dinadala niya ako sa kung saan-saan para may mga masubukan kaming bago ng magkasama. At dahil dito, Popoy, ay madalas akong wala sa bahay namin. At minsan ko na nga lang din kung makasama ang dalawa kong anak na si Sarah at si Dennis. Mahal, nag-enjoy ka ba? Oo naman. Ngayon na nga lang ulit ako nakapag-swimming sa dagat eh. Tapos ang ganda pa ng view dito. Kitang-kita yung sunset. Ay, ang sarap lang sa mga ganitong lugar. Kaya pa, tahimik. Alam mo yun? Kaya nga eh. Malayong malayo sa magulo at busy na mundo sa Maynila. Parang ang saya na magkaroon ng bahay sa ganitong klase ng lugar, ano? Gusto mo ba yun? Pangarap ko yan dati para kay mama at papa eh. Pwede namang subukan ko ulit pag-ipunan para sa atin. Ay naku, ayos lang mahal. Pwede naman tayong magbakasyon na lang sa mga ganitong lugar eh. Magugustuhan ng mga apo ko rito. Lalo yung mga anak ni Dennis. Maliliit pa kasi yung mga yun eh. Sige, sa susunod, isama na natin sila rito. Talaga? Oh, sige. Masaya yan. Mag-i-enjoy talaga mga bata dito. Oh, sa akin ba yun o sa'yo? Sa'yo yun. Ay, oo nga. Saglit lang ha. Hello, Sarah. Bakit? Ma, nasan ka po? Eh, nag-out of town kami ni Carlo. Bakit? May gusto ba kayong pasalubong? Ma, nasa ospital po kami ngayon eh. Si Joey sinugo dito na aksidente. Ha? Ano? Bakit? Saan ospital kayo? Na-aksidente kasi siya, Mama. Nabangga yung trike. Kailangan din daw siyang salinan ng dugo. Ma. Ma, kailangan ko po kayo ngayon dito. Sige. Aalis na kami dito ngayon. Pipilitin ko makarating dyan mamayang gabi, ha? I-text mo sa akin yung address ng ospital kung nasa na nga po ko. Mag-iimpake na kami rito. Mahal, ano yung ospital na narinig ko? Aanga po ko. Ang bunso ni Sarah si Joey. Nabangga ng trike. Kailangan ko pumunta sa ospital ngayon at kailangan nila ako. Oh, sige. Tara na, mag-ayos na tayo. Sasamahan kita rin. Mahal? Oh, nandyan ka pala. May dala akong mga prutas para kay Joey, tsaka pagkain na rin para sa inyo. Sarah, kamusta naman si Joey? Ay, ayun. Nasalina na ng dugo kagabi. Nakakain na rin kaninang umaga pero medyo nanghihina pa rin eh. Ang sabi ng doktor, kailangan pa raw niyang magpahinga dito. Ganun ba? Basta kung may kailangan kayo, magsabi lang kayo ng pwede kong may tulong, ha? Mas malala yung sitwasyon ni Joey kahapon, kaya tinawagan ko rin kaagad si Mama. Dahil hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Hanggang kagabi, lutang pa rin ako. Wala naman dito yung asawa ko ngayon. Anong sabi ni Ray? Ayun, gustong umuwi. Kaso hindi naman po pwede dahil ang mahal ng tiket pa uwi ng Pilipinas ngayon. At wala naman din siyang sapat na ipon. Isa pa, hindi pa siya papayagan ng boss niya dun sa abroad na umuwi ngayon. Pinilit ko namang makauwi kami ni Carlo kagabi kaso ang traffic. Anong oras na rin kasi kami nakarating ng Maynila? Napagod din ako sa biyahe. Hindi man lang ho kayo nagsabi na nagbabakasyon pala kayo. Sa bagay, halos hindi naman namin kayo nakikita at nakakasama. Ha? Anong gusto mong sabihin? Wala po, Ma. Medyo pagod lang din po ako. Magpapahinga na lang muna ako. Carlo, siguro si Mama, iuwi mo na muna sa amin para makapagpahinga. Galing rin kayo ng mahabang biyahe kagabi. Ayos lang ako. Ako na muna magbabantay kay Joey. Okay lang po ako, Mama. Mamaya rin naman, darating na si Jana dito eh. May mga pinakuha lang akong gamit sa bahay. Isa pa, ospital po to. Mahirap na para sa edad ninyo. Alam mo, mahal. Tama si Sarah. Tara na muna sa inyo. Ihahatid kita para makapagpahinga ka muna. Ipagluluto rin kita ng makakain mo. Balik na lang tayo mamaya o bukas, okay? Paano kung nagising ang apo ko tapos wala ko rito? Mama, nandito naman po ako eh. Tatawagan ko na lang po kayo kung sakaling magising ulit si Joey mamaya. Pero mamayang gabi pa ulit yung susunod na inom ng gamot kaya hinayaan ko na lang din siya makapagpahinga ngayon. Sige na, sumama ka muna kay Carlo at umuwi muna kayo sa atin. Baka dumating na rin si Dennis doon. May makakasama naman kayo. Mahal, tara na. Pangako, maagang maaga rin bukas ihahatid kita dito. Sige na nga. Anak, bukas ng umaga pupunta ako agad dito, ha? Pero kung gumising at maganda ng pakiramdam ni Joey, tawagan mo ako agad. Opo, Mama. Ako na po munang bahala dito. Mahal, tara na. Kakain na tayo. Luto na itong hinanda ko makakain natin, oh. Oh, ito. Salamat. Ano, nakatulog ka ba ng maayos? Medyo. Oh, bakit medyo lang? Nakapag-isip-isip din kasi ako sa mga bagay-bagay eh. Tungkol naman saan? Sa atin. Sa pamilya ko. May problema ba? Siguro. Ito na yung paraan ng mundo para sabihin sa atin na hindi talaga tayo para sa isa't isa, Carlo. Aha? Anong ibig mong sabihin? Simula nung nakarelasyon kita, parang hindi na ako nagkakaroon ng mas maraming oras para sa pamilya ko, sa mga anak ko, lalong-lalo na sa mga apo ko. Ngayong nasa ospital si Joey, doon ko naisip na baka dapat mas ilaan ko na lang ang oras ko sa kanila. Hindi na ako bumabata pa at lumalaki na rin ang mga apo ko. Parang gusto ko na lang pagtuunan ng pansin yung pamilya ko kaysa makipagrelasyon pa. Pero di naman kita kinukuha sa pamilya mo, ah. Mahal naman. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Mas maiintindihan mo to kapag nagkaroon ka na ng mga anak at sarili mong pamilya. Carlo, hindi ko na maibibigay sa iyo ang pagkakataong magkaroon ng sarili mong anak, ha? Bata ka pa. Dapat mas ini-enjoy mo ang kabataan mo kasama ang mga kaedad mo. Hindi ako ang para sa iyo. Sylvia, mahal na mahal kita. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Sa una lang to magiging masakit. Pero maiintindihan mo rin kung bakit ko to ginagawa. Hindi dahil sa ayoko sa iyo. Ginagawa ko to dahil mahal na mahal kita. Sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, kaya kong pakawalan ka para sa mas magandang buhay na dapat ay para sa iyo. Sylvia naman, paano naman ako? Paano naman tayo? Makaka-move on ka rin, Carlo. Marami ka pang makikilala. Nakikilala mo pa yung talagang dapat ay para sa iyo. Ayokong maging hadlang sa mas magandang buhay na para sa iyo. Ito ang nararapat para sa atin. Ayoko. Ayoko, hindi ako papayag. Ikaw ang gusto kong pakasalan, Sylvia. Naghahanda na tayo para sa kasal natin, hindi ba? Kaya ko namang alagaan ka, pati na rin ang pamilya mo at mga anak mo at saka po mo. Kung yun ang kinakailangan para lang hindi mo ko iwan yung... Tama na. Huwag na nating ipilit pa to. Dahil mas masasaktan lang tayong dalawa. Sa totoo lang, naisip ko rin na tapos na ako sa pagmamahal. Nagmahal na ako noon. At ngayon, okay na ako. Kaya, nagpapasalamat din ako sa saya at klase ng pagmamahal na naranasan ko sa iyo. Pero hanggang dito na lang tayo. Popoy, noong naaksidente ang apo ko, ay parang namulat ako sa katotohanan na pilit kong tinatalikuran. Na may mga bagay akong hindi kayang ibigay kay Carlo kahit na mahal ko pa siya. May mga bagay kasi sa buhay na nararapat niyang maranasan. Kaso, kahit anong gawin ko, ay hindi ko na maibibigay ang mga iyon sa kanya. Isa pa, iba ang realidad ko sa kanya. Mas mahaba pa ang panahon niya dito sa mundo kaysa sa akin. Ayokong makulong lamang siya sa akin dahil kailangan niya akong alagaan dahil may sakit na ako at tumatanda na lalo. Hindi yun ang klase ng buhay na dapat para sa kanya. Gusto kong maging masaya si Carlo kaya pinakawalan ko siya, Popoy. Alam kong nahirapan rin siyang tanggapin ang paghihiwalay namin sa una tulad ng paghihirap ko rin. Pero hindi ako nagsisisi sa desisyon kong huwag nang ituloy ang pinlano naming pagpapakasal. Mas ipinakita kasi sa akin ng mga pangyayaring ito kung ano ba dapat ang mga bagay na dapat kong unahin sa buhay. At yun nga ay ang sarili kong pamilya. Kahit anong mangyari kasi, ang pamilya ko pa rin ang natatangi kong lakas at biyaya sa buhay na ito. Mas gusto ko na lamang napanoorin ang paglaki na mga apo ko. Alam kong pwede ko namang gawin yon nang kasama si Carlo, pero gusto ko siyang makawala sa hirap na nararanasan niya dahil sa ako ang karelasyon niya. Nararapat sa kanya na mabuhay ng normal, nang hindi komplikado ang relasyon, at nang mas mapayapa, lalo na nga pagdating sa pag-ibig. Popoy, sapat na sa akin yung naranasan kong magmahal at mahalin ulit kahit sa edad kong ito. Sapat na rin na pinagtagpo kami ni Carlo at binigyan ng pagkakataong magkasama kahit isang taon lamang. Masaya na ako doon. Isang malaking biyaya na rin yun para sa akin. Alam kong kahit na magkahiwalay na rin kami ng landas ngayon ni Carlo, ay mas magiging masaya kami sa kanya-kanya naming buhay. Popoy, salamat kung mapipili mo man ang ginampong ito. Isang karangalan sa akin ang maibahagi at kapulutan ng aral ang kwentong ito God bless sa inyong programa at ako ay kasama ninyo sa laban bilang isang pamilya. Lubos na gumagalang, Sylvia. Hashtag Dear M.O.R. Pagitan. Aba eh, meron akong desisyon. Okay, ang ating letter sender na si Nanay Sylvia. Diba? At kanina na pinipilit natin sila na maging masaya sa kanyang desisyon na at sinasabi natin, diba, nagkokomento tayo, maging masaya lamang kayo sa inyong desisyon na piliing magmahalan. Ayan, napiliin na ang isa't isa. Diba? Pero totoo naman din. Okay, totoo naman din na mayroong mga bagay na hindi na maibibigay itong si Nanay Sylvia kay Carlo. Diba? Katulad nga ng pagkakaroon ng anak. Okay? Pero, diba, kung sakasakali nga na mas nilawak-lawakan pa ni Nanay Sylvia ang kanyang pangunawa, ay talaga mahal siya ni Carlo eh. Diba? Tayo bilang mga nanonood lamang sa kanyang love life ay iba yung naging pagtingin niya. Iba yung naging pangunawa niya doon sa sitwasyon na kinaroroonan nila. Diba? Kaya merong statement nga no, na if you really love someone that much, you have to learn how to set him free. Ayan, kailangan mo silang pakawalan. Diba? Hindi naman dahil sa ayaw ka na nila, hindi naman dahil sa ayaw mo siya, kundi ayaw mong ipagkait sa kanya yung mga karanasan na pwede niya pang makamit, ano? Hindi man sa piling. Katulad nga nito, although sinasabi natin na age doesn't matter pagkadating sa pag-ibig, pero siguro mas magiging madali na tanggapin ang lahat at mauunawaan, lalo na kung parehas kayong nagkaroon ng pamilya, meron kayong mga sariling mga anak at pinagtagpo kayo na kayo ay o isa sa inyo ay medyo mas may edad kaysa rin sa isa, but the experience na meron kayong sariling anak pareho ay siguro mas madaling maiintindihan, mas madaling matatanggap, 'di ba? Kahit na si Nanay Sylvia, at least 'di ba, sabihin man niya sa sarili niya na hindi kaila, hindi na kita mabibigyan ng anak eh, 'di ba? Ang sasabihin naman ni Carlo ay hindi, meron na rin naman akong anak. Diba, naranasan ko naman ang mag-alaga ko. Nagigets ko yung sinabi ni Nanay Sylvia na hindi, Carlo. Dahil sa hindi na kita mabibigyan ng anak, binatang-binata ka at that. Diba, sayang yung panahon. O kung sakasakaling ipupush natin to, baka maging caregiver lamang kita. Alam niyo yun, ang naglalaro sa isang isipan ng isang Nanay Sylvia, ano, the concern, very motherly pa rin. Diba, bilang parang isang ina. Diba, at yun yung mas gumagana sa kanya. O, at yun yung mas pinili niya. Yung the experience of yung magkaroon ka nga at maranasan mo yung pagmamahal ng sarili mong pamilya, sarili mong anak, sarili mong asawa, 'di ba? Yun yung ayaw niya namang ipagdamot dito kay Carlo na pwede niya pang makamtan kung sakali at pipili siya ng ibang mapapangasawa, because yun nga, no, very unfair talaga ang mundo. Ang mga kalalakihan at the age of 60 makakabuntis pa. 'Di ba? Makakabuntis pa. The age of 70 even. Di ba? Makakabuntis pa yan. Kahit anong edad, basta malusog ang, basta maganda ang sperm count. Di ba? At walang diferensya sa kanyang reproductive system, makakabuo at makakabuo ang mga kalalakihan. I know it's unfair. Pero sa mga kababaihan, kapag ikaw ay approaching your 40s na, or nasa 40s ka na, very high risk kang pregnancy. Di ba? Very high risk. Pero ang pagpapamilya ba ay tungkol lamang sa pag-aanak? Ang pag-iibigan ba ay tungkol lamang din sa pag-aanak? Yan naman yung pwedeng i-contest, ano? Itong si Carlo kay Nanay Sylvia. Ayan. Pero alam nyo, hahaba lang ng hahaba ang usapan. And yung mga issues na katulad nito ay hindi matatapos. Hindi matatapos yan, because though sabi ko nga kanina, hindi normal. Mukhang hindi normal ang pagkakaroon ng isang relasyon na katulad nito. Pero, di ba, Ito naman ay pepwede. Pepwede naman po talaga yan. Lalo na nga, at morally, di ba? Morally ay wala naman kayong inaapakan na ibang tao. Wala kayong sinasagasaan, walang nasasaktan sa pag-iibigan. That siguro, itong breakup rin na ito, no, ay maging daan para kay Carlo na baka meron din siyang dapat pang ma-experience, 'di ba? At kung sakasakali at hindi talaga siya magiging masaya, hayaan na rin natin kung yun talaga yung nag-alis sa kanila, 'di ba? Sa pagkakaroon ng isang magandang relasyon, hayaan din natin yung tatana, 'di ba, na nanay Sylvia para sa kanila. Ang importante, 'di ba? Ang importante para dito ay naiparamdam nila sa isa't isa yung tunay nila ng pagmamahal natin doon sa isang tao ay pwedeng iba doon sa ating gustong gawin. Diba? Mahal naman ni Carlo si Nanay Sylvia. Kaya nga gusto niyang pakasalan. Gusto niya itong alagaan at he's well aware na talagang mas may edad sa kanyang tihamak itong si Nanay Sylvia. At hindi siya mabibigyan ng anak. Yes! Sa ngayon, yan lang yun. Pero pagdating ng panahon, di ba? Pagdating ng panahon, di ba? Parang ang gusto mo, as an individual, meron ka rin hanap-hanapin. Maghahanap ka rin ng sarili mong anak. Yun yung iniiwasan naman ni Nanay Sylvia na willing siyang ibigay at iparanas dito Carlo, diba? At sa papaanong paraan mo pa ba pwedeng iparamdam ang matindi mong pagmamahal sa ano, no, sa isang tao kundi sa pagbibigay sa kanya ng panahon at pangunawa. Diba? At yan, sa tingin ko, yung ginagawa ni Nanay Sylvia. Diba? Dahil tayo, oo naman, nakakapanghinayang. Kumbaga, nandiyan na eh, nanay naman eh, ganda na sana yung love story. Yes, oo, maganda na yung love story nila. Pero, diba, kumbaga, siguro sa mga susunod na taon, sumubok na makipagrelasyon si Carlo, ay hindi pa rin siya naging masaya at nandyan pa rin naman si Nanay Sylvia, di ba? At sinabi niya na kahit hindi mo ko mabibigyan ng anak, okay lang. Basta ang gusto ko, makasaging malinaw din kay Nanay Sylvia, di ba? Maybe that's the time na ituloy nila niya na no way na. Wala na nga, poor lamang, di ba? Diyan ka muna, dito muna matutunan mo pa sa sarili mo at ako yung mga matututunan ko rin sa sarili ko. Diba? Kaya yung mga breakup na yan ay pwedeng pansiya. Ang pinaka-importanteng parte ng kada breakup, kahit magkasing edad kayo, kahit bata kayo, kahit mas matanda yung isa inyo o parehas na kayong may edad, ang mga breakups ay daan para tayo ay lalong mag-improve at lalong matuto, no? Yung mga lessons niyan sa atin, especially sa pakikipagrelasyon. Iyon yung mga dapat nating damputin sa mga ganyang klase ng karanasan. Kaya naman, thank you so very much, ano, kaya Nanay Sylvia, and good luck. Ayan, sana ine-enjoy mo ang panahon mo. Ayan, sabi mo nga ay gusto mong i-spend muna, lalo kasama ang iyong pamilya. Ayan, and I hope in the future, sana may magbalik. Sana mabalitaan mo kami, Nanay Sylvia, na talagang kayo pa rin ni Carlo. We hope na temporary. Okay, temporary only. Yan ang mga pangyayaring ito. Ayan, at matuto rin si Carlo, diba, sa mga susunod pang panahon. Diba? Kaya Kaya naman, thank you very much. At sa mga kapamilya natin na patuloy po nagpapadala ng inyong mga kwento para damputan namin ng mga matututunan sa buhay. Ayan ang inyong mga karanasan, ng mga nakakatawa, nakakainis, at syempre mga nakakabitin na rin na katulad nito. Maraming salamat po. At para sa mga hindi pa nakakaalam, pwedeng-pwede po kayong magpadala ng inyong mga sariling mga kwento dito sa MOR Philippines, Manila. I-private message niyo po kami. Ayan, at relax lamang po kayo. Oo, kung medyo sikreto ang kwento ninyo, isisikreto lamang po natin yan. Okay? At maraming salamat na naman sa araw na ito na pinagsamahan natin. And keep safe mga kapamilya. Mag-iingat po kayo. And syempre, shout out muna ha. Ayan sa mga ano natin, sa mga tropa natin sa Friday Club. Oo, Friday na naman ngayon. Thank God it's Friday. Ayan, sana maging masagana rin ang pasok sa atin kina Boss Jay Marcelo, ayan, kina Archie Sagid, kina Hernando Fernando, Kuya Teban, ayan, at sa iba pa natin mga kasama, kina Boss Joey Santa Maria, ayan, sa mga bossing natin, Boss Dave, at sa maraming pang iba, at kay Among EJ Aquino. Ayan, happy viewing sa inyo ha. Ayan, masagana sana ang ating maging weekend. And don't you forget, oo, na tayo ay magkita-kita naman. Ito na naman tayo ha, baka kantsawan na naman kayo ni Popoy ha. Panay tingin-tingin lang ha, bili-bili rin. sa Apollo One Store sa Tumana, Marikina. O, nandun lamang po ang inyong lingkod. Oo, at maghihintay sa inyo. Hindi naman ho ko manghihingi. O, exchange tayo. Bigyan nyo ako ng bayad, bibigyan ko kayo ng produkto na kailangan nyo sa bahay ninyo. If you have the time. Diba? Kaya naman sa Apollo One Store sa Marikina. Okay, sa Tumana, Marikina po yan. Magkita-kita tayo doon at magkakumustahan ng personal. Why not? Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Mga kapamilya, happy weekend. Mag-iingat po kayo. Enjoy and spend more time with your family. At yan nga po ang itinuro rin sa atin ng kwentong ito ni Nanay Sylvia. Happy weekend!